elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka. Program trzeci jest południe. Środa, 18 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Rozwiązanie Marszu Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach sprzed ponad 2 miesięcy bezzasadne uznał sąd. Prezydent miasta zapowiada odwołanie. Przed burzami ostrzega IMGW. Maszyna zerwała 7-latce skórę, lekarze ją przeszczepili, ale przeszczep się nie przyjął. Prezydent Katowic Marcin Krupa nie miał prawa rozwiązać majowego zgromadzenia młodzieży wszechpolskiej w tym mieście, tak uznał sąd. Wskazał, że na decyzję prezydenta mogły wpłynąć jego poglądy, a sędzia Katarzyna Zadora powołała się m.in. na 57 artykuł Konstytucji o zasadzie wolności zgromadzeń. Materiał dowodowy zebrany w sprawie daje podstawę do przyjęcia, że przebieg zgromadzenia nie budził zastrzeżeń, a zachowania uczestniczących w zgromadzeniu nie odbiegały od normalnych zachowań osób uczestniczących w tego typu imprezach. Natomiast to naganne, uporczywe zachowanie osób blokujących przemarsz utrudniało jego pokojowy przebieg. Chodzi o zorganizowany 6 maja przez Młodzież Wszechpolską i Marsz Powstańców Śląskich, zakłócony przez kontrmanifestantów, którzy blokowali trasę przemarszu. Doszło do przepychanek, interweniowała policja, która zatrzymała 9 osób. Władze Katowic rozwiązały zgromadzenie, organizatorzy marszu zaskarżyli tę decyzję do Sądu Okręgowego w Katowicach. Prezydent tego miasta Marcin Krupa zapewnia, że odwoła się od wyroku. W Katowicach nie chcemy oglądać na ulicach zamaskowanych ludzi trzymających transparenty White Boys albo noszących symbole faszystowskie. Katowice od zawsze, jak doskonale wiemy, były miastem dialogu, ale nie ma mojej zgody na manifestowanie ideologii godzących w prawa i wolność innych ludzi. Wyrok w pełni nas satysfakcjonuje, mówi z kolei prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach Łukasz Kolada. Myślę, że udowodniliśmy tym społeczeństwu, że stoimy po stronie prawa i nasze działania mają na celu upamiętnienie przede wszystkim powstańców. Przeciwko Marszowi Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchowi Narodowemu 6 maja protestowało ponad 100 mieszkańców miasta. Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Według IMGW lać będzie w Małopolsce i na Śląsku. Dla części tych województw wydano ostrzeżenie 2 stopnia. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burz trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Najlepiej, jeżeli możemy, jeżeli mamy wybór, to zostać w domu, w jakimś pomieszczeniu, gdzie jest bezpiecznie. Zabezpieczyć okna. Warto też zabezpieczyć wszystkie przedmioty, które porwane przez wiatr mogą nas ranić. Warto też pamiętać o zwierzętach, które są pod naszą opieką, czyli jeżeli wiemy, że na przykład mamy psa, który mieszka w budzie, warto upewnić się, czy jest on bezpieczny. A intensywnym opadom i burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 65 km na godzinę. Nie przyjął się przeszczep skóry głowy 7-latki z okolic Bielska Białej. Ponad 2 tygodnie temu maszyna w warsztacie samochodowym zerwała dziecku skórę. Dziewczynka straciła skórę z okolic czołowej, ciemieniowej, skroniowej, potylicznej oraz karku. Po wypadku lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowało ją do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam lekarze poprosili o pomoc chirurgów z Gliwic, którzy specjalizują się w zabiegach rekonstrukcyjnych. Między innymi profesora Adama Maciejewskiego, który wykonywał wcześniej replantację skalpu, a także pierwsze w Polsce przeszczepy twarzy. Operacja trwała 7 godzin. Obecnie 7-latka nadal przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Loch z Radia Katowice. Część rosyjskich regionów odmawia poparcia dla rządowego projektu podwyższenia wieku emerytalnego. Przeciwko reformie emerytalnej protestują ugrupowania antyputinowskie, opozycja parlamentarna i niektóre związki zawodowe. Na tym tle biura badania opinii publicznej od kilku tygodni notują systematyczny spadek popularności Władimira Putina, Dmitrija Miedwiediewa i rosyjskich ministrów. Kreml, obawiając się, że niezadowolenie związane z reformą emerytalną może mieć wpływ na wrześniowe wybory lokalne, polecił, aby w kampanię informacyjną włączyły się poszczególne regiony. Tymczasem według radia Echo Moskwy co najmniej 12 regionów już odmówiło. Rozgłośnia wymienia m.in. Moskwę, Czeczenię, Dagestan i kraj kamczacki. Niemal każdego dnia w całej Rosji odbywają się demonstracje przeciwników podwyższenia wieku emerytalnego. Protestujący Rosjanie mają pretensje do prezydenta o to, że nie dotrzymał przedwyborczej obietnicy. Przed marcowymi wyborami Władimir Putin zapewniał, że nie będzie reformy emerytalnej. Relacja Macieja Strzemskiego kończy to wydanie. Kolejny serwis w Trójce o 13:00.

side there's a good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? Czyli, innymi słowy, może, żeby to jeszcze bardziej ukonkretnić, uszczegółowić, chodzi o wolontariat wakacyjny. 7 trójek, proszę dzwonić, południk@polskieradio.pl, pisać i sondaż internetowa trójka@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa i zapraszam Panią Annę Graczy-Kosowską. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, dzień dobry. Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Polites w Szczecinie. Zapraszam. Proszę powiedzieć, jak to wygląda? Czy więcej ludzi się jakoś garnie do wolontariatu w czasie wakacji, czy mniej? Kto to jest? Jestem świeżo po szkoleniu z wolontariuszami, a właściwie z wolontariuszkami, bo jeśli mogę mówić o jakimś wskazaniu na płeć, to zdecydowanie to więcej pojawia się dziewczyn i kobiet. Wczoraj właśnie odbyło się szkolenie wprowadzające dla wolontariuszy tutaj u nas w Stowarzyszeniu Polites. No i niestety, tak jak we wrześniu, przychodzi nam 15 osób albo więcej, tak w wakacje pojawiło się 4. Cztery? Tak, za to takie 4, które były bardzo zainteresowane, miały bardzo konkretne wymagania i potrzeby dotyczące swojego wolontariatu i tego, co chciałyby robić. I też bardzo ciekawa grupa, bo pojawiła się i seniorka, i licealistka, i pani, która jest zawodowo czynna, i studentka. Także mieliśmy cały przekrój tak naprawdę społeczny na jednym spotkaniu. Myślałem, że pani powie 400. Wprawdzie mówi się, że nie ilość, lecz jakość, ale jednak to bardzo mało. Tak, to jest mało, natomiast no my zawsze mówimy o tym, że tak naprawdę zależy nam na ludziach, którzy wiedzą, co chcą robić, są świadomi też zgodnie z definicją wolontariatu. Wolontariat to jest działanie świadome i dobrowolne. I na takich osobach i na kształceniu takich osób też nam zależy. Aha. Aczkolwiek oczywiście w wakacje jest tych osób zdecydowanie mniej. A kto to jest, to pani powiedziała, ale chodzi o motywację teraz tych osób. To też ta motywacja jest bardzo różna w zależności i od wieku, i od potrzeb. Ta motywacja się zmienia. My też w trakcie szkoleń mówimy o tym, że warto jest widzieć korzyści z wolontariatu, bo często mówimy o tym, że wolontariat to jest działanie bezinteresowne. My natomiast w ramach sieci centrów wolontariatu w Polsce, bo w takiej działamy, mówimy o tym, że ono nie jest bezinteresowne. Jest bezpłatne, owszem, za działanie w charakterze wolontariusza czy wolontariuszki nie pobieramy żadnych wynagrodzeń, ale ono nie powinno być wręcz bezinteresowne. Im więcej korzyści dla siebie zobaczymy i dla świata, tym lepiej. I też na takich szkoleniach staramy się pokazywać, że myślenie w kategoriach korzyści i wolontariatu to jest bardzo dobre myślenie. I tych korzyści może być bardzo wiele i tak ile osób, tyle różnych tak naprawdę korzyści dla siebie. Dla siebie, bo dla świata to mniej więcej wiadomo, ale dla siebie? Tak, dla siebie no to my mówimy o tym, że w takich trzech głównych obszarach tych korzyści powinniśmy szukać. Przede wszystkim korzyści psychologiczne, tego czego szukamy dla siebie, jakie wartości są dla nas ważne, gdzie szukamy takiego naszego kręgosłupa. Chcemy się przekonać o sobie, poszukać może swojej wartości, poszukać tego, w czym jesteśmy dobrzy, a gdzie powinniśmy jeszcze się podszkolić. Jakby poczuć się taką osobą, która człowiekiem, który jest na tym świecie, który jest wartościowy przez to, że jest. I ten wolontariat bardzo często pomaga to sobie uświadomić. W drugiej grupie korzyści są korzyści społeczne, czyli i to też na to bardzo często zwracają uwagę potencjalni wolontariusze i wolontariusze, którzy z nami działają, że dzięki takiej przygodzie trochę poza takim życiem, poza pracą, poza studiami, poza rodziną, mogli przeżyć przygodę, w ramach której nie tylko dowiedzieli się o sobie, ale też poznali swoje miejsce w grupie, poznali nowych przyjaciół, nowe osoby wokół siebie, które mają czasami wspólne pasje, a po prostu czasami takie zainteresowanie do wyjścia z domu i zrobienia czegoś pożytecznego. Ale są też, jest też taki worek, taki obszar korzyści pragmatycznych i my na to też zwracamy uwagę, to też jest bardzo ważne, że nabywanie doświadczenia zawodowego i w trakcie studiów, i też w trakcie pracy zawodowej w formie wolontariatu jest bardzo korzystne i w takim kierunku szukania pracy albo jej zmieniania, też przekonywania się o tym, co mi pasuje, co jest dla mnie dobre, a co nie. I my też jako pracodawca, jako stowarzyszenie, kiedy robimy rekrutację na różne stanowiska, to też na to zwracamy uwagę, że ktoś był wolontariuszem, wolontariuszką, coś zrobił dodatkowego poza takim. Pani Anno, a jeszcze pytanie, no to, ponieważ jest tyle korzyści i mimo, że jest tyle korzyści, to jednak tych chętnych jest mało, to dlaczego jest mniej na przykład niż przeciętna unijna, albo już nie mówię o Stanach Zjednoczonych chociażby, to jest taka kraina wolontariatu. Dlaczego Polacy się do tego nie garną? To też wynika z naszej definicji wolontariatu, która jest zapisana w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie z 2003 roku, która mówi o tym, że w Polsce wolontariat jest traktowany jako działanie, które wykracza poza związki rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. Natomiast w Skandynawii tak nie jest i tam te statystyki są o tyle jakby nieporównywalne do naszych, że faktycznie takie działanie dla dobra takiej najbliższej wspólnoty rodzinnej czy koleżeńskiej też jest tam traktowane jako wolontariat. Czyli to nie musi być instytucja? Nie, u nas z kolei faktycznie jest tak, że żeby móc nazwać swoje działanie działaniem wolontariackim, musimy wyjść poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie nawet i stąd też te statystyki są u nas zdecydowanie niższe niż na przykład właśnie w Ameryce czy w krajach skandynawskich. Pani Anno, jeszcze się połączymy, mam nadzieję, porozmawiamy, prawda? Dziękuję mam taką bardzo. Nadzieję również. Ja też. Dziękuję za uśmiech w Pani głosie. Pani Dziękuję. Anna Graczy-Kosowska, Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Polites w Szczecinie. About history, don't know much biology, don't know much about science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too. And I turn the pages. Don't know nothing about no rise and fall. Don't know nothing about nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I could only win your love, what a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful. Południk. Art Garfunkel, Paul Simon i James Taylor śpiewali o tym, jaki to byłby wspaniały świat. No, chodzi o miłość oczywiście, a my dzisiaj rozmawiamy o wolontariacie. Od tego też świat byłby piękniejszy. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? 7 trójek, południk, @polskieradio.pl i 3@polskieradio.pl. Tam jest nasz sondaż internetowy. Pani Zuzanno, dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham. Warto, nie wiem, czy jestem wolontariuszem, ale pomagam. Starsi ludzie nie nadążają za pędzącym światem, a szczególnie za nowymi procedurami medycznymi. Potrafię zawieźć sąsiadkę, nie licząc czasu, na rentgen. Potrafię pojechać po wynik, potrafię zarejestrować. Te usługi medyczne, te procedury są tak skomplikowane, że osoby nie wiedzą, co mają zrobić i nieraz nie mają siły. No i nie dla siebie i nie przygoda, tylko dla kogoś, bardzo interesownie. A czy to nie jest tak, że te starsze osoby, to są czasami osoby, no po prostu trudno się z nimi jednak pracuje, rozmawia, są roszczeniowe, są nieprzyjemne, taka jest opinia. Oczywiście ja nie wiem, wiem, że nie zawsze i nie wszędzie, ale też tak bywa, prawda? Tak, ale proszę spojrzeć jeszcze z tej strony. W czasopismach przechodzi fala wiosną, jesienią o depresji. Tak jest. Wiele osób skarży się, że dzisiaj ma zły dzień. A co ma powiedzieć osoba, która już po tylu latach spracowana nie ma siły i nie rozumie tego? Ta cierpliwość to nie jest jak dziecko. To po prostu trzeba kochać kogoś. Ja wiem, że dzieci albo wnuki są zajęte, bo się kształcą i wyjechały. Wiem. Wydaje mi się, że z punktu widzenia profesjonalnego nie ma takich opiekunów paramedycznych, którzy byliby mobilni, ale godni zaufania, no tutaj jest problem z tym płaceniem. I mogliby pomagać starszym ludziom. Tak to widzę. Nie ma takich usług. Dziękuję pani bardzo. Pani Joanna, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, co pani powie. Od 2 lat jestem wolontariuszem. W odróżnieniu od pani, która mówiła przed chwilą, opiekuję się maluchami. Opiekuję się dziećmi, które zostały porzucone z Fundacji Gajusz w Łodzi. A ogólnie rzecz biorąc, jestem mamą 3 dzieci i pracującym nauczycielem. Wakacje to jest super czas na wolontariat, bo moje dzieciaki gdzieś tam pojechały, rozwijają się po świecie, cieszą się wakacjami, a ja mogę poświęcić ten czas na tulenie, kochanie tych maluchów, które mają trudny początek i które potrzebują, żeby ktoś je ukochał. A co ja dostaję z tego? Tak. Bo pytaliście, co daje wolontariat. No to poczucie, że jestem potrzebna, mimo tego, że moje dzieciaki już wytruwają z domu. Takie poczucie, że robię coś dobrego, ale też ogromną miłość od tych maluchów. Myślę, że wakacje to jest cudowny czas, kiedy mamy więcej energii, jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do świata i tą pozytywność, tę dobrą energię możemy ofiarować komuś innemu. Bardzo pięknie pani, dziękuję, pozdrawiam. I pan Andrzej jeszcze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Chciałem powiedzieć historię, jak udało nam się w okresie wakacji 10 lat temu rozpocząć przygodę z zawodami kolarskimi, z trudnymi zawodami, bo to są zawody, gdzie tylko się wspinamy na szczyty górskie, na pograniczu polsko-czesko-słowackim. Grupa przyjaciół, najpierw Polaków, a w tej chwili Czechów i Słowaków. Wszyscy pracujemy dla tej idei. Udało nam się stworzyć międzynarodowy cykl wyścigów, który się nazywa Abchillentę Beskidy. Właśnie dzięki przyjaźni, dzięki temu, że mamy cel, że chcemy zbudować obraz gór Beskidów przed tych 3 stronach granicy jako gór przyjaznych dla wszystkich kolarzy. I najważniejsze jest to, że te więzi przyjaźni są takie mocne, że w tej chwili od kilku lat spędzamy razem czas wolny, bawimy się razem, no ale przede wszystkim cieszę się, że się nam udało zbudować coś ważnego, tak się nam wydaje. Świetnie, dziękuję bardzo, gratuluję i pozdrawiam. I jeszcze pan Jerzy, dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tak bardzo króciutko, bo też nie wiem, czy jestem wolontariuszem, ale staram się pomagać ludziom w różnych sytuacjach. sposób zorganizowany, bo jakby udzielam się w stowarzyszeniu, które propaguje darmowe żeglarstwo dla dzieci, no, które nie stać na uprawianie tego sportu, ale także w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. Już nie będę wchodził w szczegóły. Dzwonię, żeby powiedzieć i zareklamować, bo często się mówi, że robi się to bezinteresownie. A ja chciałem powiedzieć, że bardzo często jest takie stare powiedzenie, że dobro wraca, i chciałbym wszystkim powiedzieć, że często robimy to bezinteresownie, ale to wraca, więc to jest bardzo często też ta dodatkowa nagroda za taką postawę życiową, za taką działalność. Mhm. Dziękuję pięknie. I jeszcze pani Lidia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam redaktora i witam słuchaczy. Proszę Państwa, ja jestem wolontariuszem od prawie 7 lat i zaskoczyła mnie troszkę opinia Pani, że ludzie są roszczeniowi starsi. Ja głównie starszym osobom pomagam, ale to nieprawda, że wszyscy są roszczeniowi. Proszę ale mi wierzyć, ja to powiedziałem, ale oczywiście tak, nie wszyscy, jasne. Ale nie tam, tylko słuchacze. Chodzi o to, że jest bardzo dużo osób, ja mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie jest bardzo dużo starszych osób i one niechętnie przyjmują pomoc. Ja czasem muszę przekonywać, używać tutaj różnych podstępów, że tak powiem, po to, żeby tylko starszemu człowiekowi pomóc. A wolontariat z drugiej strony, no to czyni nas lepszymi na pewno. Bardziej jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych osób. I przede wszystkim w moim przypadku to już jest odruch, że tak powiem. Wychodzisz z autobusu, czy gdziekolwiek jesteś, to od razu patrzysz, czy nie trzeba komuś pomóc. I to nie jest kwestia umysłu, ale chyba z podświadomości. Także jestem za wolontariatem. No szkoda, że mało starszych osób, starszym osobom się pomaga, ale nie tylko generalnie. Są takie potrzeby na rynku, więc też tutaj swoimi metodami spróbuję dochodzić do różnych młodszych ludzi, nawet żeby ich aktywizować w wolontariacie, bo jest taka potrzeba. Jest nas coraz więcej starszych osób. Dziękuję pięknie i pomyślności życzę. Pomyślności życzę. Ściskam Panią, pozdrawiam, dziękuję za dobre słowo. No i teraz Pani Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Są ludzie, dla których najlepszym wypoczynkiem jest wypoczynek taki aktywny i na dokładkę, jeżeli połączymy go ze zrobieniem komuś lepiej, będę się zajmował przez wakacje dziećmi, które na co dzień nie mają rodziców, przebywają w jakichś placówkach opiekuńczych. Wiem, że do takich miejsc wolontariusze są poszukiwani. Ja sama znam parę takich osób, które bardzo często rezygnują ze swoich takich typowych urlopów, czyli nie wyjeżdżają na Mazury, na dworze czy na trasy zagraniczne, ale właśnie w tym czasie starają się zrobić coś dla drugiej osoby. I dla nich to jest najlepszy wypoczynek. I proszę mi wierzyć, że pomaganie sprawia, że sam człowiek, który niesie tą pomoc, czuje się bardziej dowartościowany, czuje się o wiele lepiej. A przecież wypoczynek ma polegać właśnie na tym, żeby nasze samopoczucie było jak najlepsze. Więc ja gorąco zachęcam do tego, żeby poświęcić, jeżeli nawet już nie cały urlop, ale przynajmniej parę dni na to, żeby nieść pomoc innym ludziom, którzy tej pomocy od nas oczekują. 7@polskieradio.pl i 3@polskieradio.pl. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? Zapraszam. Bad. Południk. Dzień dobry, panie Damianie. Pan Damian Kania, witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Koordynator wolontariatu podczas 11 ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad specjalnych na Śląsku. To pewnie jest dużo pracy, prawda? Rzeczywiście tak. Podczas igrzysk brało udział ponad 500 wolontariuszy z całej aglomeracji śląskiej, tak więc koordynować taką rzeszą ludzi rzeczywiście nie było łatwo. I dlaczego pan to robi? I po co? Dlaczego to robię? Moja przygoda z wolontariatem zaczęła się prawie 10 lat temu już na studiach na AWF-ie w Katowicach. Jak gdyby zaangażował mnie do tej roli pan profesor Andrzej Myśliwiec i od tamtej pory złapałem bakcyla, tak przysłowiowo mówiąc, na wolontariat. Dlaczego to robię? Poprzez oczywiście chciałem sprawdzić własne umiejętności i doświadczenia nabyte już podczas studiów oraz przede wszystkim pomagać osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Związałem się akurat z olimpiadami specjalnymi, co zwieńczeniem było koordynowaniem igrzysk olimpiad specjalnych letnich w tym roku. Oczywiście kwestia też przyjaźni, które zawiera się poprzez udział w takich igrzyskach czy wydarzeniach, które, mówię, procentują i trwają lata. Aha. Już. Bo... A proszę powiedzieć jeszcze o tych swoich podopiecznych, w sensie wolontariuszy, których pracę pan koordynuje. Jest ich aż 500, tak? Tak pan powiedział? Ponad 500 ich było podczas samych igrzysk, natomiast przez te kilka lat, gdzie odpowiadam za wolontariat na Śląsku z olimpiad specjalnych, no przewinęło się ich na pewno znacznie więcej. Są to osoby w różnym wieku, z różnymi jak gdyby celami właśnie wolontariatu. Niektórzy są to oczywiście studenci z różnych uczelni wyższych na terenie Śląska, którzy robią praktyki w ramach olimpiad specjalnych. Są też osoby, czyli ten czysty taki wolontariat, którzy robią to bezinteresownie. Bardzo istotny fakt jest, że również seniorzy włączają się w pracę wolontarystyczną. Aha. Podczas igrzysk było to stowarzyszenie Aktywni, którzy też poprzez swoje doświadczenie i chęć pomocy po prostu udzielali się podczas igrzysk olimpiad specjalnych. Panie Damianie, to jeszcze porozmawiamy chwilę, mam nadzieję, za jakieś 20 minut. Dobrze? Zapraszam. Dziękuję bardzo. Damian Kania. No i pytanie, ponawiam, czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? 7@południk.polskieradio.pl i 3@polskieradio.pl, tam jest nasza sonda internetowa. Chyba ta piosenka, ale trochę ponura, prawda? Jednak, jeśli chodzi o jej wymowę ogólną. A my dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać o czymś jednak takim, od czego świat byłby lepszy. No mam nadzieję, że to jest jednak, no jestem pewien, że to jest wolontariat. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? 7 trójek południk@polskieradio.pl. Pani Katarzyno, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam właśnie w tej sprawie zabrać głos. Otóż moja córka studiuje na Uniwersytecie Śląskim Uniwersytecie Medycznym na fizjoterapii i od paru lat bierze udział właśnie jako wolontariusz właśnie w tych olimpiadach specjalnych i muszę powiedzieć, że jest zachwycona po pierwsze organizacją, a po drugie samymi tymi uczestnikami, bo mówi, nie rozumie zupełnie takiej fali uprzedzeń do ludzi, którzy są troszkę inni od nas, a są cudowni i po prostu jest zadowolona z tego wolontariatu i po prostu chciałaby to już nawet, jeżeli skończy studia, dalej kontynuować i właśnie w tym temacie po prostu jakoś spełniać siebie, ponieważ to, jak pomagała tym ludziom, którzy po prostu tej pomocy potrzebowali, dawało jej tak niesłychaną satysfakcję, że właściwie mówi, nic ciekawszego w życiu do tej pory nie robiła. Aż tak. Tak. Aż tak. Proszę ją uściskać mocno, podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Katarzyno i pani Sylwia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo pogratulować wyboru tematu dzisiejszego. To jest super. Ale chciałam powiedzieć jedno. Wyraz wolontariat w większości ludzi się kojarzy z pomaganiem osobom starszym. A to nie tylko na tym polega. Tu był pan, który się zajmuje żeglarstwem, taternistem i jakoś nie mają do czynienia z pomaganiem osobom starszym. I ja chciałam powiedzieć, że też należy do takiej organizacji, stowarzyszenia, które się zajmuje, nazywa się Kurtwatch Polska, zajmuje się chodzeniem na rozprawę w formie publiczną. Siedzę w miejscu publiczności, obserwuję salę rozpraw, jak się zwraca sędzia do stron, jakim językiem mówi, jak się strony odnoszą do tego, jak sędziowie, jakich wyrazów używają, czy mówią zrozumiale, czy ludzie ich rozumieją. Zrozumiale dla ludzi, czy wiedzą, o co chodzi, czy nie. I mam taką ankietę i tam zapisuję swoje uwagi, o bardzo ważna rzecz, punktualność, o której ma się faktycznie zacząć rozprawa, o której się zaczyna, czym się zajmuje sędzia. Takie różne rzeczy robię, obserwuję i zupełnie z innej strony, bo nie jestem zaangażowana jak strona, nie biorę w tym udziału, tylko tak zupełnie z boku obserwuję to i to jest super. Dziękuję bardzo. Taki cichy głos, a jaki pełen znaczenia, prawda? Taki cichy głos, który mówił o czymś, co jest też bardzo cichą, ale wielką wartością, a ona się nazywa szacunek. I pan Tadeusz, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. To ja może o pomaganiu powiem tak, nie? No, słucham. Posłuchajmy. Jak założyłem działalność gospodarczą, to bez przerwy przychodziły pisma z godłem, nie? Żeby dać pieniędzy i tak dalej. Fundacje wydzwaniały, nie? Ale co? Ale na to należy zwrócić uwagę. Prezes tam jest tej fundacji, prawniki i tak dalej, to oni sobie mają utrzymanie, nie? Z naszych pieniędzy, które zostaną powierzone na jakiś tam cel, przykładowo na jakieś dziecko czy coś takiego, nie? Czyli to jest pomaganie czy wyzyskiwanie. Nawet córka obecnego, byłego prezydenta Komorowskiego też ma taką fundację. Także obecny rząd pomaga, poprzedni rząd pomagał. W jaki sposób? Pobiera ogromne pieniądze, 41% przykładowo takiego mnie i daje mi zamian służbę zdrowia, nie? Ja dziękuję za taką służbę zdrowia, bo to jest marnowanie czasu, a lekarz mnie po prostu olewa, nie? Także... No dobrze, ale kto się ma do wolontariatu kupota, wobec tego? To jest pan... Bardzo mi przykro, że ludzie, którzy najwięcej korzystają, to najwięcej korzystają, to najmniej o ten kraj dbają, nie? Tylko ciekawe, kto im będzie dawał emerytury w przyszłości? Po co te łapy wyciągają po emerytury? Niech wypieprzają do Niemiec albo do Ruski, tak czy nie? Panie Tadeuszu, dziękuję serdecznie. Chciałbym zadbać też o kulturę wypowiedzi, właśnie to robię. I pan Aleksander, dzień dobry. Nie, witam pani Aleksandra. Pani Aleksandra, przepraszam najmocniej. Witam, nic się nie stało. Ja dzwonię w sprawie wolontariatu. Aha. Może troszeczkę innego niż poprzednicy moi. Wolontariat w schronisku dla psów. W stosunku do zwierząt właśnie bym prosiła też wspomnieć o tym wolontariacie. No świetnie, że pani o tym mówi, dziękuję. Tak, bo to też bardzo istotne, ważne. To są, bo te zwierzaki, wiadomo, one liczą na nas. Mój wolontariat zaczął się, no, takie już ładne 3 lata temu. I to początkowo, no, jak większość ludzi, ja schronisko miałam szerokim łukiem ze względu na emocje, tak? Tak ludzie reagują. I zaczęło się od tego, że mój syn pierwszy jak gdyby poszedł do wolontariatu i to on tą drogę jak gdyby uświadomił, że to, no, żebym spróbowała, tak? Żebym z nim dołączyła i razem powyprowadzała te psiaki. No tak się tak też stało. Nie ukrywam, że emocje na początku były okropne, bo to był płacz, ciężko przekroczenie bramy schroniska. No ale te emocje z ilością wyprowadzań psiaków, już nie mówiąc o przywiązaniu do nich, mijały, tak? Wręcz stało się trafić jakąś obsesją do tego, że nie mogę nie przyjechać w weekend po pracy, bo jak gdyby, no, wiedziałam, że one czekają na każdą osobę, na każdy spacer. I co istotne, tak, wakacje warto pomagać, warto poświęcić. W zeszłym roku tydzień urlopu, praktycznie dzień w dzień przychodziłam do schroniska, poświęciłam tydzień urlopu. Nie było to jakoś, nie wiem, przymus czy usilne jakieś spełnienie wyimaginowanych potrzeb. Nie, po prostu tak, tak chciałam właśnie to mi sprawiało przyjemność. I teraz powtarzam znów ten sam cykl. Właśnie przygotowałam obiad, wyprowadziłam swoje własne psy, no i zaraz zamierzam zebrać się do schroniska. Dziękuję. Więc bardzo, bardzo polecam ludziom, żeby po prostu przełamali się w końcu i odwiedzali zamiast spaceru, bezsensownego spaceru po mieście, niech chodzą do schroniska i pomagają psiakom. Dziękuję pani Aleksandro. Taka pani powiedziała takie zdanie, bo one czekają. No, to właściwie chyba esencja tej rozmowy. I jeszcze kto? Pani Małgorzata, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam do trójki. Ja bo też jestem z tą słuchaczką, panie redaktorze. Bardzo miło. Ale w skrócie. Mieszkam we Wleniu, w województwie dolnośląskim, to jest powiat lubelski. I ja jako, no, 30-kilkulatka pomagałam tutaj, jak były biegi, górskie biegi, przepraszam, nie przebojowe, tylko biegi po powierzchni płaskiej, memoriał we Wleniu był. I więc tylko chciałam to powiedzieć, że można pomagać, być wolontariuszem przy imprezach sportowych, lokalnych. Mhm. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? Takie jest nasze pytanie. Trójka, ukośnik polskieradio.pl, południk małpa polskieradio.pl i 7 trójek. Czy warto? Zuzanna Celmer, psychoterapeutka. Nie użyłabym słowa poświęcenie, tylko przeznaczenie czasu na to, żeby uczestniczyć w czymś, co jest naprawdę i bardzo dobre, i niesłychanie dużo dające nie tylko tym, którym pomagamy, ale również nam, ponieważ bardzo dużo zyskujemy, uczymy się, mamy poczucie, że robimy coś naprawdę wartościowego i oczywiście ma to głębszy sens. Natomiast czy odpoczywamy? Oczywiście, że odpoczywamy, bo zawsze pracując na jakąś tam rzecz, również mamy taki czas, który jest bardziej luźny i w gruncie rzeczy, kiedy kończy my już tę swoją działalność, to z jednej strony jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mogliśmy to zrobić, że to rzeczywiście było czymś ważnym, a z drugiej strony właśnie cudownie zrelaksowani, ponieważ sama świadomość, że coś robimy dobrego, już daje nam taką przestrzeń i psychiczną do dobrego samopoczucia i również, no, znajdujemy sobie dobry czas, żeby trochę odpocząć. Jeszcze dodam do tego taką oto informację. Harvard School of Public Health, czyli Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvard, zrobiła takie badania, duże badania, 7 tysięcy Amerykanów po 50 i okazuje się, że o 58 mniej czasu spędzają oni w szpitalu. Ciekawe, prawda? Ci, którzy uprawiają, zajmują się wolontariatem. W Southampton, na angielskim uniwersytecie, zbadano kwestię relacji depresji do wolontariatu. Bardzo spadł poziom depresji. No i jest takich badań jeszcze więcej. W ogóle jest sporo takich badań, które mówią o tym, że cynizm, że taka postawa, że no wszyscy chcą kasy i tak dalej, prawda, ode mnie wszystko zależy i tyle, i tylko ja, i pępek świata, to no to wtedy on raczej skraca życie i czyni życie mniej szczęśliwym, a nie odwrotnie, bo nam się wydaje, że on niby zabezpiecza przed taką naiwnością życiową, a właśnie jest odwrotnie. No to się odnosi do wolontariatu, prawda? No jeszcze dzisiaj o tym za chwilę porozmawiamy z gośćmi. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć, miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, w pół objęci, spróbujemy szukać zgody. Choć różnimy się od siebie, jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Południk. Czy warto wakacje poświęcić na pomaganie innym? Zuzanna Celmer zaprotestowała i mówi, to nie chodzi o poświęcanie, tylko przeznaczanie czasu. Zresztą większość państwa też mówi właściwie to samo. Ja też o tym powiedziałem niejako, przywołując różne badania naukowe na temat relacji wolontariata, zdrowie i nie tylko psychiczne, ale także fizyczne. No dobrze, porozmawiajmy jeszcze z panią Anną Graczy-Kosowską, przypomnę, Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Polites w Szczecinie. Dzień dobry, jest pani z nami? Dzień jeszcze? Dobry, tak, jestem z państwem. Fantastycznie. I pan Damian Kania, koordynator wolontariatu podczas 11 ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad specjalnych na Śląsku. Jest pan z nami. Tak, super. Dzień dobry. No dobrze, to teraz mam dwa pytania, bo to cieszę się, że to jednak nie jest tak, że to jest jakaś nisza, ludzie bardzo chcą pomagać, ale porozmawiajmy może o tym, co zrobić, żeby było więcej tych pomagających. Czy to jest tak nadal, bo kiedyś była taka bariera, znaczy poczucie, że ten, kto pomaga, kto uprawia wolontariat, jest frajerem. Czy nadal tak jeszcze jest i co można zrobić, żeby, jeśli tak jest, żeby tak nie było? Pani Anno. No tak, my się z takim wizerunkiem wolontariusza faktycznie, jak zaczynaliśmy naszą pracę, a to już 10 lat, nasze Centrum Wolontariatu działa, spotykaliśmy i mocno staraliśmy się ten obraz zmieniać i pokazywać to, o czym państwo też mówiliście na antenie, że tak nie jest, że właśnie to nie jest poświęcenie, ale po prostu dawanie swojego czasu, ale też jednocześnie inwestowanie go w coś, co daje dobro i światu, i człowiekowi, który ten czas i swoje umiejętności, swoje kompetencje inwestuje. Więc staramy się to zmieniać, ten wizerunek. Staramy się, żeby w Polsce wolontariat był traktowany jako taki dodatek do życia, coś, co tak naprawdę powinniśmy włączyć w nasze działanie, w nasz taki ekosystem, w którym się poruszamy, aha, żeby być zdrowym i fizycznie, i psychicznie, i społecznie, bo tego też coraz bardziej na to cierpimy jako społeczeństwo. Pani Anno, to ja to wzmocnię jeszcze listem słuchacza, dodając jeszcze do tego to, że ja myślałem, że wyniki naszej sondy internetowej będą 100 do 0, a to tak nie jest. 72 do 28, no 72 za, ale jednak 28 przeciw. I głosy są takie, między innymi, wolontariat to jest piękna idea, ale przede wszystkim dla osób, które najpierw zarobiły na siebie i rodzina, dzięki temu stać ich na pomaganie innym. Jeśli nie, jeśli będziemy robić na odwrót, to na koniec zostajemy bez pieniędzy i dzieci i sami wymagamy pomocy. No to jest mocno powiedziane, ale może coś w tym jest. Co pani powie? Moim zdaniem wolontariat to jest jednak, tak jak mówiłam we wcześniejszej wypowiedzi, świetny sposób na to, żeby kompetencje takie zawodowe, bo o tych myślę, że słuchacz tutaj pisał, zdobywać i że to też jest pomysł na to, w jaki sposób możemy potem dobrze zarabiać. Sama jestem tego najlepszym przykładem, że zaczynałam od bycia wolontariuszką, a teraz pracuję tutaj w stowarzyszeniu i też znam wiele takich przykładów osób, które od wolontariatu zaczynały i dzięki temu mogły się przekonać o tym, co robią dobrze, jakby też sprawdzić swoje umiejętności, kształcić się w określonej dziedzinie. A jeśli chodzi o rodzinę, no to też dbamy o to, żeby takie programy wolontariatu rodzinnego promować, kiedy rodzice i dzieciaki mogą coś wspólnie robić, żeby spędzać ten czas razem i świadomie, i dobrze, nie tylko przed telewizorem, więc jakby te dwa aspekty chciałabym powiedzieć, że jakby z jednej strony to nie jest właśnie tak, że tracimy czas na wolontariat, że przez to, że komuś pomagamy lub pomagamy jakiejś organizacji, bo to też jest moim zdaniem istotne, że jest ten wizerunek wolontariatu jako pomaganie osobom niepełnosprawnym, dzieciom, zwierzętom, ale gdzieś tam ten obszar cały czas pracy z człowiekiem. Ale jest też bardzo dużo wolontariatów, tak, o których my zapominamy. Tak, dzisiaj była o tym mowa, Kurt Watch na przykład, prawda? Tak. Oglądanie tego, co się dzieje w sądach. Pani Anno, dokładnie dziękuję bardzo. To teraz ja pani przerwę. Proszę się na mnie nie gniewać, ale jeszcze dajmy szansę panu Damianowi Kani, który czeka. Dzień dobry, witam serdecznie i słucham pana. Dzień dobry, oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała moja przedmówczyni. Tutaj oczywiście trzeba poświęcić troszkę wolnego czasu na rzecz wolontariatu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi właśnie o uzyskanie pierwszych kwalifikacji, to wolontariat jest jak najbardziej do tego okazją. Oczywiście już wcześniej powiedziałem o zawarcie przyjaźni, czy też doświadczenia w nowych dziedzinach. Często podczas wolontariatu, które organizowałem, były osoby z różnych uczelni i pracowały w różnych działach, czy też dziedzinach danej organizacji, czy to na przykład w logistyce, czy w sprawach sportowych, czy też w transporcie, tak więc można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, które na pewno nie są tutaj czasem straconym, czy też nie będą procentować w przyszłości. I czyli po prostu ktoś ma tylko chęć pomocy, to na pewno, myślę, znajdzie czas i wolę do tego, aby po prostu pomagać innym. To trochę tak, to ktoś mówił tutaj o, porównywał wolontariat do wirusa, jakby bakcyla chyba użył takiego słowa. Chodzi o to, żeby dać się jakoś zarazić, a potem to już samo pójdzie, jak rozumiem. Zdecydowanie tak. Najbardziej cieszy mnie osobiście fakt, jeżeli widzę te same twarze na kolejnych czy zawodach, czy też turniejach, spotkaniach, czy wolontariacie. Aha. Wtedy wiem, że te osoby zostaną z nami już na kilka najbliższych lat i wiemy, że takie osoby na pewno dziękuję, są wartościowe. Damian Kania był z nami. Dziękuję bardzo pięknie. Dziękuję Agnieszce Łukasiewicz, dziękuję Darkowi Pierogowi i Ewie Lipowicz. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Jeszcze takie słowo wyczytane w liście. Oddaję, co dostałam. No może to będzie puenta naszego spotkania. Do usłyszenia. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy